من آخر الشهر. استاد صاحب سرنامک دی د میاشتې اخیری ورځ ده او تاسو په دې کې روژه نیسئ، نو دا روژه صحیح ده که دا صحیح نه ده؟ بیا خاص کر د شعبان میاشت نه ده، د شعبان میاشت ده، سبا روژه ده، نن اخیری تاریخ دی او نن تاسو روژه نیسئ، دا صحیح ده که نه ده صحیح؟ دلته یو مسله سړی ته پیښیږي. حدیث کې دا راځي، تاسو ویلو د رمضان نه مخکې یو ورځ یا دوه ورځې روژې مه نیسئ. که ستاسو خیال ویلي مو د رمضان د میاشتې نه مخکې یو ورځ یا دوه ورځې روژې مه نیسئ، معلومه شوه دا خبره چې د شعبان په اخیری تاریخ باندې، په اخیری ورځ باندې روژه نیول نه دي په کار. اوس دلته بله مسله ده، ستا عادت داسې دی چې ته مثلا د هر پیر روژه نیسې، هر زیارت روژه نیسې، او دغه پیر یا دا زیارت د شعبان اخیری ورځ راله، نو دلته نیول په کار دی که نه؟ وی تا له جیز دي، خیال لدی؟ هسې د عامو خلکو دپاره په کار نه ده چې د شعبان په اخیری تاریخ باندې چې سبا رمضان دی دې روژه نیسي، ځکه رسول الله وی د رمضان نه مخکې یو ورځ دوه روژې مه نیسئ. خو که ستا عادت داسې و چې ما وی مثلا پیر په ورځ روژه دې نیوله، دا دغه راغله د شعبان اخر یا د جمعرات په ورځ دې روژه نیوله او دا دغه راغې اخر، نو بیا دغه دي ښه یجوزو، بیا جایز دي. باب الصوم، دا باب دی د روژې نیولو، من آخر شهر، په آخر د میاشت کې. حدثنا سعد بن محمد قال حدثنا هدي بن غيلان قال حدثنا بن نعمان قال حدثنا هدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال مطرف بن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سأل حضرت مطرف دی روایت د حضرت عمران نه کوي، خو د مطرف لاندې لږ شک دی. دا عمران چې روایت کوي نو داسې کوي چې عن النبي صلی الله علیه وسلم، هغه روایت د پیغمبر علیه السلام نه کوي. د څه؟ انه سأله، چې دی حضرت عمران پوښتنه وکړه د رسول الله نه، عمران ولګېده د رسول الله نه یې پوښتنه وکړه، یا دسې وی شکې دی. او سأله رجلا، یا رسول الله پوښتنه د یو سړي نه وکړه، یو سړي نه پوښتنه وکړه. مدلی دی تیر تم خیال نو، انه سأله رسول الله پوښتنه د عمران نه وکړه. ښه، رسول الله د عمران نه پوښتنه وکړه، داسې ده یا تپوس وکړه یو سړي او و عمران یسمعو، او عمران دا خبرې اورېدې، بل سړی د رسول الله نه پوښتنه وکړه، خو چې رسول الله دا جواب ورکوه نو د دې سوال او جواب چې دی عمران اورېده. فقال یا ابا فلان، نو رسول الله وی ای د پلانی پلاره. فقال رسول الله وی یا ابا فلان، ای د پلانی پلاره، اما صمت، آیا تا روژه نه ده نیولې؟ سرر هذا شهر، په سرر د دې میاشتې خبره کو، تا روژه د دې میاشتې په سرر کې نه ده نیولې. مراد دلته د دې میاشتې نه د شعبان میاشت، شعبان سرر اول د شیتم وی، منز د شیتم وی، آخر د شیتم وی. نو چې اول معنی وکې تا روژه نه ده نیولې په اول د دې میاشت کې، اما سمتا، آیا تا روژه نه ده نیولې سرر هذا الشهر، په اول د دې میاشت کې. مراد د میاشت نه شعبان دی. که د سرر مانا منځو کې هم صحیح ده، آیا تا روژه نه ده نیولې په منځ د میاشت کې، خاص کر د پنځلسم شپه، او د سرر معنا اخر امرازی امام بخاری چې دلته په باب قائم کنو دی معنا د دې اخر کوي د دې شعبان اخیری روزی دی نیولې دي کنه اما نو آیاتا روزه نه ده نیولې سرر هازه شهر په اخر د دې میاشتې کې دا کما میاشته قال لاندې راوی وی دا لاندې لیکي راوی په دې دویم سند کې د امام بخاري استاد نه دی ابو نعمان دا وی خو دا دې چې دا کومه خبره کوي نو دې کې لږ دی دغه شوی دی ښه غلط شوی دی قال دا راوی وی چې یعنی مقصد چې دی د رسول الله په دې میاشت باندې سو رمضانو رمضانو لیکن دا دی چې دا رمضان نه دی ښه دغه دا دی دا غلط فهمي راغلی ده دا دغه راغلی دی دا سو ورته وایي شعبان ځکه خلک د رمضان اخیري ورځې روژې نه نیسي خلک د رمضان ټول میاشت روژې دغه کوي نیسي نو قال الرجل اوی دغه سړي چې دا رسول الله ته تپوس کړی و لا یا رسول الله نه ده الله رسوله نو قال پیغمبر ورته وایي فاذا افطرت کله چې تا بوزه کړه روژه ختم شوه نو فصوم یومین بیا دا دوه ورځې روژې ونیسه او ده ووایه چې دا په ځای د هغه روژو کې دي چې هغه د میاشتې اخر کې مې نه دي نیولې دلته خو دا راغی وایي چې اظنه زما په ګمان دی چې مراد د دې نه کومه میاشت وه د رمضان خو دا د ابو نعمان وایي او بیا وایي لم یقل السلطو امام بخاري وایي نه دي ویلې ما ته سلط د ده پیل استاد سلط دی که نه نو څه دا اظنه دا ټکې نه دی ویلې یعنی رمضانه ده دا یو ابو نعمان وایي چې مراد د میاشتې نه کومه میاشت ده زما ګمان دی چې رمضان خو دا رمضان نه ده دا اصلي کې شعبان ده شعبان وقال ثابت عن مطرف ثابت چې د مطرف نه روایت کوي هغه ځای کې د مطرف نه څوک روایت کوي غیلان ابن جریر عن عمران هغه روایت د عمران نه کوي عن النبي صلی الله علیه وسلم نو هغه داسې دی من سرر شعبان شعبان دی اخر د شعبان د شعبان اخر دی نیولې دي قال ابو عبدالله امام بخاري فیصله کوي دې کې کوم روایت صحیح دی ابو نعمان وایي زما په ګمان دی چې مراد د میاشتې نه رمضان دی او دا سلط دغه چې کوي دا غیلان نو هغې کې رمضان وایي نو دی وایي چې و شعبانو اصحو او دا شعبان روایت دا څه دی دا صحیح دی نو سرر تاسو ویلي اول د میاشتې که اول د میاشتې دغه وکړې نو د دې شعبان په اولو میاشتو کې دې روژې نیولې دي بیا خو څه مسله نشته سرر په معنا د منځ سره هم راځي د شعبان منځ روژې دې نیولې دي هم څه مسله نشته د قیو مسله ده چې د سرر معنا اخرو کې لکه امام بخاري کوي نو بیا دلته سوال راځي چې د شعبان د اخر ورځو روژو خو رسول الله منع فرمایلې ده دا دلته ولې داسې ووې نو یا د دې دا مطلب دی چې دا د هغه شان مسله ده لکه ته ووې چې ته عامې روژې په یو ورځ نیسې او هغه ورځې په دې دغه کې راشي اخر د شعبان راشي لکه ما تاسو ته ووي پیر ورځې روژه نیسې جمعرات ورځې روژه نیسې دا ډېر ښه شی دی او دغه پیر یا دا دغه راشي دغه اخر یا دې کې بیان د دغه د مدني د جواز اسې نه چې ورته څوک په غلط فهمۍ کې پرې نوزي رسول الله وایي اخر د شعبان روژې مه نیسې نو دا نه چې دا حرامي دي اسې نه څوک دا دغه وکړي چې دا چورې مه نیدي نو پیغمبر اسلام د بیان جواز لپاره وایي لکه اخر کې د روژې نیولې ده که نه وایي نه وایي ښه بیا چې رمضان ختم شي د دې په ځای دغه ونیسه چې هغه کور دې پوره شي باب صوم يوم الجمعة. دا باب دی د روژې د ورځې د جمعې. یو سړی نه د زیارت ورځې روژه نیسي، نه د خالي د ورځې روژه نیسي نفلي، صرف او صرف د جمعې د ورځې روژه نیسي بس. آیا دا طریقه صحیح ده که نه ده صحیح؟ د روایتونو نه به درته دا ثابته شي چې دا طریقه صحیح نه ده. دا صحیح نه ده. څنګه صحیح نه ده؟ دا ځینې خلک وایي در روانه ده چې بالکل چور دا منه ده. منه رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبراشی محترمه بیبی د حضرت جویریه، رسول الله چې کور ته راغی پته ولګېده چې د دې روژه د جمعې ورځ وه. ورته وایي روژه دې ده؟ وایي او. پرون دې روژه وه د زیارت ورځې؟ وایي نه. وایي سبا به روژه نیسې؟ وایي نه. وایي ښه، پرون دې نه وه، سبا یې نه نیسې او نن دې روژه ده، ماته که ماته که دا نن سله نیسې. نو ځینې خلک خو دا وایي چې بالکل دا دغه دې منه ده، لیکن دا بعضې لوی لوی امامان وایي چې نه، منه خو نه ده خو غیر مناسب ده. تاسو ته مکروه تنزیهي وایي، منه نه ده خو غیر مناسب ده. ښه خبره دا ده چې د جمعې د ورځې روژه نیسې، خبره را روانه ده، نو یو ورځ مخکې مونیسه. زیارت جمعه، د جمعې ورځې روژه نیسې، زیارت دې نه ده نیولې، جمعه خالي. ځکه چې دې کې غټه لانجه دا ده چې دې کې مشابهت د یهودو د عیسایانو سره راځي. یهود چې دي هغه د خپلې ورځې بې اندازې تعظیم کوي د خالي، بله ورځ هغوی روژې نه نیسي، په دې ورځ نیسي. عیسایان چې دي د خپلې ورځې تعظیم کوي د اتوار، نو ته چې بله ورځ روژې نیسي او دا نیسي، نو تا ته چا ویلي دي چې نیسه؟ مشابهت دی. بل دا دی چې د هر یو څیز قدر کوې خو په اندازه د شریعت کوې. د جمعې ورځې هم قدر کوې، د بلې ورځې هم قدر کوې، خو هغو نه کوې چې څونه شریعت ویلي دي. د شریعت د دایرې نه بار کېږي مه. دې کې بیا تعظیم راځي او تعظیم د خپلې اندازې نه زیات راغی. پوه شوې؟ د جمعې په ورځ باندې روژه نیول غیر مناسب دي. که چا ونیوله نو تاسو په اعتراض مه کوئ، ولې دې نیولې ده او څه چل دی؟ نه نه، مونی څه داسې نه حرامه ده نه دغه ده، خو غیر مناسب ده. دا ځینې خلک ورته منه وایي. باب صوم یوم الجمعه، دا باب دی د روژې په ورځ د جمعې، په ورځو د جمعې. امام بخاري څه وایي؟ چې په مسله خو نه وی پوهی که نه، او د جمعې په ورځ دې روژه نیولې ده او بیا په مسله پوه شوې، نو راپاسه او دا نیولې روژه ماته که. امام بخاریم په هغه خلکو کې دی چې هغه وایي د جمعې د ورځې روژه چور منه ده، چوره، لکه حدیث کې را روان دي. و اذا اصبح، کله چې سړی سبایی کی صائما، په داسې حال کې چې دغه روژه یوم الجمعه پر ورځ د جمعې، د جمعې پر ورځ دې سبی که او ستا روژه ده، فعلیه لازم دی په ده ان یفطره، چې دې روژه ماته کي، چې دې روژه ماته کي. خو دا کله ګوری، دا لی دا چې مخکې دې هم تې روژه نی نیولې او وروسته دې هم تې نی نیولې، ښه یا عادت نی عادت. اوس که داسې وي چې زیارت او جمعه نیسې، خیر دی. که جمعه او خالي نیسې، خیر دی. اذا لم یصم، کله چې د روژه نی نیولې د دې جمعې سره، قبله، مخکې د هغې نه، مخکې څه د زیارت، ولا يريد او ندي اراده کبي ان يصوم بعده چروجوني سي پس داغي بعده پس داغي خیال لري د جمعه پر ورځ باندې روزه نیول دا غیر مناسب دي غیر ځینې خلک ورته چور دغه وایي منه ورته وایي حضرت محمد ابن عباد دا د حضرت جابر ابن عبد الله شاګرد دی قال دی محمد ابن عباد وی چې سألت جابرا ما پوښتنه وکړه د جابر صاحب نه جابر ابن عبد الله لوی شان ولا صحابي دی ما تپوس وکړه د جابر نه چې حضرت انها النبي صلى الله عليه وسلم دا ټکی به څنګه وایي انها النبي انها النبي صلى الله عليه وسلم ایا منی فرمایلی ده رسول الله عن صوم يوم الجمعه د روجې نیولو د ورځ د جمعې حضرت رسول الله د جمعې د ورځې د روجې نه نهي فرمایلی ده منی فرمایلی ده نو قال نعم حضرت جابر ولا جواب کې ولغه کوي چې او رسول الله د جمعې د ورځې منه فرمایلی ده خو ما وې دا داسې منه ده زموږ د امامان وایي چې دا غیر مناسب وته مکرو تنزیحي وایي د دې وجې نه نیسی ما که چا نیولي وي تراس پې مه کوې ښه هلکه دې سند کې د امام بخاري استاد څوک دی ابو عاصم زاد غیر ابي عاصم زیات کړي دي په دې روایت کې بغیر د ابو عاصم نه نور خلک چې دا روایت کوي که نه نو هغې کې دا ټکي زیات کړی دی چې ان یتفرد بصومه چې ځان له شیدې په روجې ده دی جابر صاحب ورته وایي د جمعې په ورځ روجه نیول نه دي په کار خوالی چې ځان له جمعه نیسي ځان له او که نه ورسره بله ورځ هم نیسي لکه تاسو ووایي زیارت جمعه بیا خیر دی لکه د یهودو نه او د عیسایانو نه خلاف راغی زیارت جمعه یا جمعه او خالی نو هغه دا دی ان یتفرده چې دی ځان له شي بصومه په روژې د جمعې ابو هريره وي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد رسول الله نا يقول اغيب بي لا يصومن احدكم خام خارج دين سي استاذو يوم الجمعه پرز د جمعه د جمعه پرز غوري یو قسم روزه منی سي په صحابه کرامو کې یو څو صحابه دي چې هغوی به د دې سخت خلاف کو یو ابو هریره صاحب هم دی یو چې دی نو ښایسته چې دی نو حضرت ابو ذر صاحب دی دوی به د روژې د جمعې د ورځې سخت خلاف کو په امامانو کې حضرت امام احمد صاحب دا سخت منع کوي دا وایي بالکل منع دي ځکه وروسته راځي حضرت جویری روژه نیولې ده رسول الله پې روژه ماته کړه چې دا ماته کړه نو معلومیږي سخت منه ده خو ما وې دا نور امامان وایي چې نه د نورو روایتونو نه داسې معلومیږي چې منه خو نه ده خو غیر مناسب ده لا یصومن خامخا روژه دې نه نیسي احدکم یو ستاسو یوم الجمعه په ورځ د جمعې یو صورت کې خیر دی الا یومن مگر په داسې حال کې چې دی یو ورځ روژه وسره نیسي قبله مخکې د هغې نه او بعده یا رستو د هغې نه رستو را روان دی ما وې جمعې ورځې روژه نیسي خو مخکې هم ورسره ونیسي زیارت جمعې ورځې روژه نیسي خو ورسره دا رستو هم ونیسي نه خالي حدثنا حضرت جویریه بنت حارس دا لوی خاندان خزه ده. یو قوم دی بنو المستلق و تاوی بنو المستلق دا غی قوم مشر چه و دا غنامه و حضرت حارس دا دا غلورو جویریه دا غوی سر جنگ شوی و غزوی بنو المستلق چه و تاوی یا غزوی مرسی نو آغی که بیا دا راوسته شو بیا رسول الله زاده کرا و نیکه و سر اکرا حضرت جویریه دیر بزرگ خزه و نو دا ابی ایوب روایت کوي د حضرت جویریه نه د رسول الله محترم بی بی ده دا وی ان النبی صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر دخل علیها رانن اوت دیتا رسول الله د دې کور ته رانن اوت یوم الجمعه پرز د جمعه وهي صائمه او دا جویریه چې وه صائمتون دا غی روجوا دا حضرت جویریه روجوا چه روجوا فقال رسول الله و توی پرون دی روجوا دا زیارت فقال رسول الله و توی اصمت امسی آیات سا روجوا پرونو اصمت آیات آ روجنی ولیوا امسی پرونو پرون دی روجوا قالت نو دی ورطوی حضرت لا نه لا نه قال رسول الله و تاوی خدا چلو بلا دا تاویم سبا دی دا روجی نیت دی خالی اتوری دینا آیات اراده کبی انت سومی غدا چه تا روجو نیسی سبالا دا چلو پرون خود روجا ندا نندا سبالا دی روجش اراده شتا کنا نو قالت لا غوی نه آغا وی نه سبا می مرشتا وی چه نه ده زیارت و رازی روجه دی نیوه نه ده خالی نگه که نو ده یه روجه ده جمعه که ده سلا قال رسول الله و تا وی فا افتیری روجه ما تا که فا افتیری روجه ما تا که دقا ده امام احمد سیب یا ابی هوری ابو هوری را یا بعضی صحابه چه وی چه روجه نیول منه دین و یو دا حدیث و یا آقا ده گوره نیول روجه رسول الله پا دی حضرت جویری ده غکره ما تکره نو کمان نوی نو بیا پی ولی ما توله لیکن زمان امامان سیبان وی چه تیک ده غیر مناسب ده خو حرامه نه ده حرامه پاتشو رسول الله چه من اکرن و آقا صاحب شریعت ته اغا روان ده شریعت خیال ساتی اوز کده سی اغا یاریده لو که اصلا کده سی خلق ده جمعه ده رز روجی نیسی نو دنن به جویری و نیوا سباب عیشه نیسی بل رز به بل نیسی غن پا ده ده اغا که با مدینه که با ده اغا چوروش با ده جمعه رز روجه و ده جمعه رز روجه غن شریعت با ده خلقو گرزی بیا با خلق ده جمعه پا رز روجه نیول فرز گنی نو د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې د ختمېدو دپاره وایي ما ته که روژه مطلب دا دی چې د خلکو د ذهن نه د وځي چې د جمعې د ورځې روژه به خامخا موږ دغه کوو هغه به نیسو ښه وقال حماد بن جعد حماد بن جعد دې څه وایي چې سمع قتادته اوریدلی دی قطع دا عن ابی ایوب دا حضرت ابی ایوب نا ان جویریه چه جویریه حدثت ہو اغی حدیث بیان کرده دتا فا امرها رسول الله دیتا امرو کو فا افترت اغی رو جماعت اکڑا دلتا سنت کی خبر دا تاسو پاس سنت تا گوری عن قطع دا عن ابی ایوب پا عن سر روایت دی او ابو ایوب بیا روایت دا چانه کئی عن جویریه پا عن سر مدلی دیتا عن عنا وی خواه عن عنا او عن عنا که گواری اکثر خلق تدلیس کئی قطاده سه بمکل تدلیس کو تدلیس دیتا وی تا ددن ووری حدیث دی ددن ووری نو کله په انصر چې خلک روایت کوي نو د خپل استاد ذکر نه کی د استاد استاد ذکر کی منس کې دغه وګورځي خپل استاد پوه نه شوي. زه داسې نه یم چې ان د ده نامه ان زیدن نه، زه د ان زید منس کې وغورځم او لاړ شم ټوپ کم د استاد استاد ته. خیال لري ما یا اورېدلی نی یا منس کې څوکي خو ما غورځولي غورځولي مې. نو دلته امام بخاری وایي چې نه، دلته لکه څنګه چې په ان ان راغلی دی نو داسې حماد ابن جعد دا ټکې م وایي چې سمع قطادتو، دا سما ثابته ده، خطا قطاده د ابو ایوب نه سما ثابته ده او د ابو ایوب سما ثابته ده چې نه ده د حضرت جویری نه. بابون هل یخص شیئا من الایام، آیا یو سړی به روژه نیونکي به خاص کوي یو شی من الایام دروازو نه؟ دا صحیح دی که دا صحیح نه دی؟ وی دا صحیح نه دی، مناسب نه دی. علی طریق دوام، همیشه په همیشه والی سره، همیشه همیشه دا وی زه به د زیارت د ورځې روژه نیسم بله به نه نیسم. خیر زیارت خو حکم راغلی چهارشنبه به زه نه نیسم او دسې به نه نیسم نیسم به دسې به نیسم چې همیشه همیشه. آیا دا طریقه جایز ده که نه؟ وی نه، چې شریعت تخصیص نی راوستی تاسو د ځانه تخصیص مکوی. ښه د خالی د ورځې روژه به نیسم بله نه، د اتوار د ورځې روژه به نیسم بله نه، د پیر د ورځې روژه به نیسم بله نه. نه نه، دا صحیح نه دی. حدیث کې دا راځي، خو هغه حدیث کې راځي چې د پیر ورځې روژه یا مثلا د جمعرات د ورځې روژه نه، خو صفا دغه کې راغلی. خو زما استاد تخصیص نه دی، خو رسول الله په خپله بیان کړی دی. خو هغې کې هم دا مسله ده چې هغې کې هم همیشه والی مه کوئ. ښه داسې کله ناکله په کې لږ دغه کوئ، ټک ټوک کوئ، روژې نیسئ د پیر د ورځې، داسې چېرته دوه میاشتې درې میاشتې پسې په کې دغه کوئ، یو ورځ پرېږدئ. د زیارت د ورځې روژې نیسئ، رسول الله به نیولې، لیکن یو ورځ نیمه داسې په کې چېرته دوه درې میاشتې پس پرېږدئ. حضرت علقمه وی چې قلت لعائشه رضی الله تعالی عنها، ما حضرت عائشه ته وی هل کان رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا و رسول الله یختص من الایام، چې هغه به همیشه کو، چې هغه به خاص کو په طریقه د دوام، من الایام د ورځو نه شیئا، څه شی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا هفتوارې ورځې چې دي، په دې ورځو کې به یو ورځ همیشه ته باندې د روژې دپاره خاص کوله که نه؟ چې مثلا د جمعې به نیسم نورې نه، اتوار به نیسم نورې نه، یا د خالی به نیسم نورې نه. نو آیا پیغمبر علیه السلام به خاص کو من الایام د ورځو نه شیئا، څه شی؟ نو قالت هغې ورته وویل لا نه. ورې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول به یو نفلی عمل نه کو، خو که بیا به شروع که نو بیا به دوام پې کو. دوام ډېرو ځینو کې داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه رکعته نفل کړي دي، هغلته زموږ دپاره هغه دوه رکعته نفل مناسب نه دي، خو چونکې رسول الله یو ځل کړي و هغه به بیا ښه همیشه کول. ښه نو قالت هغې ورته ویل لا نه، کان عمله دیما، د رسول الله عمل چې نفلی هغه به همیشه و، چې یو ځل به یې دغه کو شروع کړه بیا به همیشه وکړه. معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځو کې یو ورځ خاص کړې نه ده. ما وی د پیر د ورځې روژه به نیوه، د زیارت د ورځې روژه به نیوه، نیوه به ام، خو هغه به علی سبیل دوام به نه وه. ښه کله ناکله به داسې پکې دغه م وکړه، ترک به م وکړه. او بل دا دی چې منګ چرته او رسول الله چرته و ايكم يطيقو او پتاسو کې کم یو طاقت لري ما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یطيقو دا هغه چې رسول الله طاقت لري هغه ته خو الله پاک د سی فیضان پاک وکاو چې دا غ فیض دا وجنه بر رسول الله د سی اعمال او طاقت لري چې زه او تی نشو لري باب او صوم یوم عرفه خا باب صوم یوم عرفه الک د عرفه پرز باندې روزه نیول دا څنګه دی د ځنې روایتونو نه دا معلومیږي چې د روزه د عرفه پرز باندې رسول الله په خپل امر روزه نه نیولې او من هم فرمایلی ده چې مینی سه د بل روایت نه دا معلومیږي چې د عرفه پرز باندې روزه چې ده د هغې ډېر لوی اجر او ثواب دی یو روزه دې ونیوله الله د غونډ کال ګناهونه معاف کوي یو ځای نه رسول الله سلام داسې هغه نیولې هم نه ده معلومیږي دا خبره چې مینی سه او بل ځای نه دا معلومیږي چې د روزې دومره فضیلت دی د عرفې نو مونږ به داسې چل کو چې د حاجیانو صاحبانو د پاره د عرفې پر ورځ باندې په میدان د عرفات کې روژه نیول مناسب نه دي ځکه چې هلته د حاجي صاحب ډېر لوی اعمالي ډېر نو که ته روژه ونیسې هسې نه چې په هغه اعمالو کې کمزوري راشي رسول الله په عرفات کې روژه نه ونیولې تاسو مخکې م ویلو دا دې بیا هم راغلی ان چې لنډې کوتل کې په خپل ځای نو بیا روژه ونیسه د عرفې پر ورځ باندې دا ډېر لوی اجر دی بلکې عرفه نه دا دغه نه دي دا نهه ورځې د ذوالحجې دا چې شروع کې دا روژې نیول د غری په کار دی ترمیزي کې حدیث دی چې د یوې روژې نیول چې روژه دې ونیوه د دې یو ورځې روژه د یو کال د روژو سره برابر ده قیام اللیل د شپې پاسېدل او درېدل دی چې دی د لیلة القدر د شپې سره برابر دي دا اوس را روانه میاشت نه ده دا دوه ورځ نیمه وفاتې خو ما وی په میدان د عرفات کې د حاجیانو صاحبانو دپاره چې دی نو روژه نه نیول مناسب دي ښه نیول مناسب نه دي باب صوم یوم عرفه دا باب دی د روژې نیولو په ورځ د عرفې حدثنا مسدد قال حدث يحيى عن مالك قال حدث سالم قال حدث عمير مولى ام الفضل ان ام الفضل حدثته خاوه حدث عبد الله بن يوسف قال حدث مالك عن ابي النضر المولى قال ابن عبد الله عن عمير المولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل خا دا حضرت عمير ندي بل سند كرال دا سوق دي پاس سند كرال چې دا مولى ام الفضل دا ذات شوی مریو د ام فضل ام فضل چې دی دا د عباس صاحب ښځه ده او د عبدالله ابن عباس صاحب مور ده هلته خو دا معلومیږي د دې دویم روایت نه دغه شو چې عمر چې و دا ازاد شوی مریو د عبدالله ابن عباس هلته وایي د مور ازاد شوی و دلته وایي د زوی ازاد شوی و مونږ به داسې کوو چې حقیقت کې مور آزاد کړی و مور خو خلک باری خلک داسې پیژني چې دا یې مور دی او که نه یې کړی نو دا نسبت به دغه ته کوو دیسي ته به کوو ځکه هغه عمر به هم دا وي چې زه د عبدالله ابن عباس صاحب د کورنۍ آزاد شوی یم ښه نو دا عمر دا روایت کوي عن ام الفضل بنت الحارث دا ام فضل بنت حارث نه دا ام فضل ما وی دا د عباس صاحب نه غره ښځه ده عباس صاحب د دې یو زوی دی عبدالله بل زوی دی فضل نو دا هغه فضل په نامه د دې کنیه راغلې ده د دې نامه ده لوبابا اصل کې دا وه یو دا لوبابا ده یو چې دی د رسول الله بیبي ده میمونه دا خوریان حج ته تللی وي نو په عرفات کې دا خوریان ناستې وي ټولې ښه مسله دار علیه شیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم روجه ده که روجه نه ده. نو دوی وی دی خوین دوی سره وی چې آسان خبره ده، ورګه شوده به ورولی گو که روجه وی او به نسکی او که روجه نه و نو به سکی. هغه چې دوی شوده ورولی گل هغوی اسکل. نو دی روایت که دار ازی ام فضل وی ما شوده ورولی گل، بل روایت که رازی میمونه وی ما دغه ورولی گل. اصل که دا وی دواړه خوریانې وی په یو ځای ناسته وی په شریکه دا دغه لیګلی دي. نو چې نسبت ام فضل ته کې ام سیده او که نسبت دغه ته کې میمونې ته کې ام سیده. ها ان ناسا یقینا یو ډله و د خلکو په عرفات کې رسول الله اوس ماسپخین او مازدیګر لمونځ کړی دی، د جبل رحمت خوا ته ولاړ دی، د جبل رحمت داسې ولاړ دی مخ په قبله دی، دا تاسو چې دی پوړو سره ورخیږئ دقه ځای کې دی ولاړو، دا ښی پلوې جبل رحمت ته مخامخ ولاړو او پوخ باندې پوخه سورو او پوخه باندې داسې و چې دا نغې نه دي، دا پښې چې پکې ورکوي دا دی کې ولاړو او بیان یې کو او ذکر یې کو. نو خلکو وی چې یاره د رسول الله روجه ده او که روجه نه ده. نو ان ناسا یو ډله و د خلکو تمارو هغوی شک وکړ، تمارو هغوی شک وکړ عندها په نیز د دې ام فضل یوم عرفه په ورځ د عرفې، د عرفې ورځ ده. بعضې خلکو د دې په خوا کې شک وکړ فی صوم النبی صلی الله علیه وسلم په روژې د پیغمبر علیه السلام کې څنګه، فقال بعضهم نو وی بعضو د دوی چې هو صائم رسول الله روژه ده. ځکه چې موږ ورته ګورو ماسپخین نو همداسې ولاړ دی ولاړ دی ولاړ دی اوس یې ونه خوړل. وقال بعضهم او وی بعضې د دوی چې لیسه بصائم دی روژه نه دی، ځکه رسول الله وی حجانو صاحبانو له د عرفې په ورځ روژه نیول مناسب نه دي، دا هوښیاره وه. فارسلت ام الفضل نو اولیږه حضرت ام فضل الیه رسول الله ته بقدح یو پیاله، بقدح لبن پیاله د پیو، بقدح لبن پیاله د پیو، دا زړه عربي ده ښه، لبن لبن دغه ته وایي شوده پی، لیکن اوس چې تاسو لاړ شئ هغې لبن شملو ته وایي، شملو ته غالبا د دې د حاجي صاحب دي خادم و دا ځل، نو هغه به لېږلی وي چې منډه شوده راوړه بازار نه، نو ده ورته لبن ټکې ویلی و چې لبن راکړه نو هغه وله شملې ورکړې وې. خو چې خیر هغه سړی هوښیار و چې ګلاب یې کړه پې پوه شو چې دا خو دغه دي. هغوی ورته موجوده وخت کې شوده ورته اوس حلیب وایي، حلیبه لبن دغه ته وایي دوی اوس نه شملو ته. نو دی اولیږه رسول الله ته بقدح لبن پیالې د پیو، وهو واقف او رسول الله ولاړو علی بعیره په خپل اوښ باندې په میدان د عرفات کې د جبل رحمت په لمن کې ولاړو چې ورې وړوله فشربه رسول الله هغه وڅکل. پته ولګېده ټولو خلکو ته چېره د رسول الله دغه نه ده روژه نه ده، معلومیږي دا خبره حاجیانو صاحبانو د پاره په میدان د عرفات کې روژه نیول حرام نه دي، که څوک نیسي نیسي دی، خو چې داسې د کمزورۍ خطرۍ که نه نو بیا مناسب نه ده. دلته ګوره میمونه رالله، هلته امې فضل وایي ما رسول الله ته شوده ولېږل، دلته میمونه ده غالبا دوی په شریکه لېږلي دي. ان الناس حضرت میمونه ده رسول الله بیبي ده، ان الناس یقینا خلق شکو هغوی شک وکړ فی صیام النبی صلی الله علیه وسلم په روژه د پیغمبر علیه السلام کې چې د دوی روژه ده که نه ده، یوم عرفه په ورځ د عرفې په ارسلتو الیه نو که داسې شي فارسلتو الیه میمونه وی ما اولیږه رسول الله ته ام ټیک ده، او که داسې شي چې فارسلت لاندې راوی وی فارسلت حضرت میمونی اولیږه الیه رسول الله تا سی و تولی گل به حلاب حلاب لشل شوی شودو حلاب لشل شوی شودو بحلاب لشل شوی شودو لیکن حلاب ستاسو حاشا دغه تم وی د شودو لوخی د عربو بچی دی د خوراک بیل لوخی او د اوبو بیل لوخی او د شودو بیل لوخی و هو واقف رسول الله ولاړو فی الموقف په هغه ځای د ودرېدو کې چې کوم عرفات دی فشرب منه رسول الله د هغې نه اسکل والناس ینظرون او خلکو کتل ټولو ورته کتل او ویسکل. باب صوم یوم الفطر دا بله مسله ده. اوس بیان دغه روجو کوي چې کوم روجو نیول پکار ني په تمام کال کې پنځه ورځې روجې نیول دا پکار نه دي. د واړه اختر پیله ورځ روژه نیول منه دي، د غټ اختر پیله ورځ په دې روژه نیول منه دي، او بیا د اختر دویمه دریمه او څلورمه دې ته ایام تشریق وایي، په دې باندې روژې نیول دې کې منه دي. په تمام کال کې پنځه ورځې روژې نیول دا منه دي، د واړه اختر پیله ورځ، د غټ اختر پیله ورځ، او دا د غشو، او بیا د غټ اختر دویمه دریمه څلورمه دې ته ایام تشریق وایي، یعنی یولسم تاریخ دولسم تاریخ او دیارلسم تاریخ چې دی په دې باندې روژې نیول منه دي، او بیا نورې چې دي ټولې جایز دي. نو باب صوم یوم الفطر دا باب دی د روژې د ورځې د اخترو. ګوره دې ټکې ته ګورې، عن ابي عبيد، نو بیا څنګه دی ابن مولا ابن اظهر چې هغه ازاد شوی مری دی د ابن اظهر، دلته دا ټکې دی. لیکن دی به پی بیا راځي دا سند ځینې خلک بل شان بیانوي. قال دا ابي عبيد وی شهدت العيد زه حاضر شم اختر ته، غالبا مراد د اختر نه د اختر موز دی. شهدت العيد زه حاضر شم اختر ته مع عمر ابن الخطاب سره د حضرت عمر. حضرت عمر امیر المؤمنین دی، د اختر ورځ ده، دی اوس مونځ کوي، زم به سره حاضر شم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هذان یومان دا دو ورځې دي، هذان یومان دا دو ورځې دي. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرمایلی د رسول الله عن صيامهما د روجو د دې دوونه، دا دو ورځې دي رسول الله د دې دو ورځو د روژې نه منې فرمایلې ده. حضرت کمې دو ورځې، د واړه اختر ورځ او د غټ اختر ورځ، ده د دې دو ورځو نه. هغه دو ورځې څه دي؟ یوم فطرکم، هغه ورځو د روژې ماتولو ستاسو، من صيامکم د روژې ستاسو نه. ټوله میاشت هم روژه وه روژه وه روژه وه، او نن هم روژه کړې نه ده ماته ده، ما وی وړوکي اختر پیله ورځ. و یوم ولی یوم الاخر، او بله دغه بله ورځ، دا بله ورځ نه ده چې دا تاسو پکې قربانی وکې او دا خوراکونه پکې کوئ، ده ولی یوم الاخر، او بل څه دی هغه بله ورځ. کمه بله ورځ؟ تاکلون فیه، چې تاسو خورئ په دغې کې، من نسوککم د خپلو قربانونه. معلومیږي د قربانۍ غوښه په خپله خوړل څه شو؟ دا جیش مدلی خیان لدی. دا عبید باندې بیا دی راځي، ابي عبید مولا ابن اظهر کنه، لیکن دلته بل شانتم راځي. قال ابو عبد الله، امام بخاري وی چې وقال ابن عوینه سفیان ابن عوینه وی چې ځنې خلک داسې وی چې ابي عبيد مولا عبد الرحمن دا عبد الرحمن ابن عوف آزاد شوی مریدی دلته کې دی دا مولا د ابن ازهر دی بلکې دی دا مولا د عبد الرحمن ابن عوف دی. نو امام بخاری وی فیصله کوي چې سوی چې من قال مولا ابن ازهر سوک چې داسې وی چې عبید آزاد شوی مرید ابن ازهر فقد اصاب دم سی خبره وکړه. ومن قال او سوک چې داسې وی چې مولا عبدالرحمن ابن عوف دا چې دی نو آزاد شوی مرید مول د عبدالرحمن ابن عوف دی نو فقد اصاب ده هم سی خبره وکړه. دواړه سی دي دغه د سوته ابو عبید مولا ابن ازهر ام سیده ابي عبيد مولا عبد الرحمن ابن عوف بالکل سیده. ولی کی دیشی مدلی د دوالو په شریکی د ابن ازهر او د عبد الرحمن د امرې سره په دغی په شریکی دوالو آزاد کړي دي چې دوالو آزاد کړي دي یو تیم نسبت کیږي او بل تیم کیږي مدلی خیال لري. لیکن ځینې خلک پکې بل شان وایي چې نه ابو عبید ابن ازهر او ابو عبید عبدالرحمن ابن عوف دا یو شی دی. مراد د عبدالرحمن ابن عوف نه دا مشهور عبدالرحمن ابن عوف نه دی دغه ابن دغه نه دی ابن ازهر دا ابن ازهر دغه دی عبدالرحمن ابن ازهر ابن عوف اصلی که نه دا سه دی پوی نشوی عبدالرحمن ابن ازهر ابن عوف دا سوک چه دغه وی عبدالرحمن ابن عوف وی دا سی نه دی دلته که دا ازهر چه دی نو دا عبدالرحمن پلار دی او دا ابن عبدالرحمن دا ابن ازهر نامه شو بیا یو شی شو. خا باب و صوم یوم النهر سرنامک دی دا غټ اختر پر روز باندې روژه نیول څنګه دی بالکل منه دی خ بالکل حرام پاتې شو. حضرت ابو سعید خدری وی چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرمایلی د رسول الله د یو څو خبرونه یو دی عن صوم یوم الفطر د روژې نیولو د روز د واړه اخترو الکه دا دو اختر ورځې دا د الله د میلمستیا ورځې دي د میلمستیا په دې کې خوراکونه هم کوي او سکاکونه هم کوي او د شریعت مطابق چې کومې نورې مزې دي هغه هم اخلي. عن صوم یوم الفطر د روژې نیولو د واړه اختر والنحر او د غټ اختر د غټ اختر په ورځ روژه منیسئ نو واړه اختر پر روز باندې روژه منیسه. او بل وعن السماء او رسول الله نهی فرمایلی ده د سمانه سما دو معنی راځي یو دا دی په شړی کې ځان اونغاړي غټه شړی ده او ځان دې پکې اونغسته لاسونه او خپې دې پکې ټول بند کړو خلک ځان پکې سي تو کې دي جمی کې دین رسول الله منه فرمایلی دا لکه داسې مه کوي اوس به سبا چرته کې زناور راغلی دي سبا به چرته مار راغلی وي لړم به راغلي غل به راغلي او تا ځان داسې تو کړی دی پکې نو ته به ځان څنګه روباسې لاسونه دې هم بندي او پخې دې هم بندي دي دونه ځان به مرغه کوه. سما دې ته وایي چې سړی په جامه کې شړی ده یا لوی صادر دی او ځان پکې تو کي نو داسې تو کي چې لاسونه هم پکې بند شي او پخې هم پکې بندې شي دین رسول الله منې فرمایلی ده دې ته م وایي سما دې ته م وایي دا به عربو کول خاص کر دې عربیانو به کول ناس به و ځان نه بیا صادر ته وکړی و د صادر دا یو پیلس کې بیا داسې روچت کړی و لاندې به ټول ښکارېده چې ورته به دې اشاره وکړه چې دا خو دغه پټ کا ځان وایي څه ښځه خو نه یم سړی ویوم دې ته چې دا خپل سر ښکاره کړی. رسول الله د دین نه کړی دا سړی منه فرمایلې ده. نو په دې دویمه معنی چوکې نو بیا سما حرام ده، ځکه کشف د عورت راځي. او دا اوله معنی چوکې نو بیا خو حرام نه ده خو مکروه ده. نو رسول الله د سما نه منې کړې ده. مدلی سما خدو پیژند سړی شړی ده یا بله جامه ده او ځان پکې اور غاړي، داسې اون غاړي چې لاسونه او پخې ټولې دغه شي پکې بند شي. بل و ان یحتبی الرجل، او بل دا دی چې احتبا وکړي یو سړی فی صوب واحد، په یو جامه کې، په یو جامه کې احتبا جایز ده خو چې یو جامه کې نی. تاسو ویلو ما درته ویلي مو چې مالې معنه پښتو کې نه راځي. احتبا دې ته وایي کوناټي سړی په ځمکه کې دي، زنګنونه نیغ ودرئ، د زنګنونو نه لاس تو کی یا کپړه تو کی، دا احتبا د خشی دی. داسې کوناټي په ځمکه زنګنونه نیغ ودروه داسې سینې سره، او لاسونه ترې تاو کړه، خشی لاسونه ده. یا ته مثلا کپړه تاو کړه د زنګنونو په ځای باندې، لاسونو په ځای دغه تاو کړه، دا خو لنډ دی. داسې دا خلک وتړي داسې بیا دغه دا احتبا ده. احتبا څه ته وایي؟ ما وایي پښتو کې معنی نه راځي. کوناټي په ځمکه کې دي، زنګنونه نیغ ودرئ، او د زنګنونو نه یا لاسونه تو کی، داسې سړی ډېر دموي، یا کپړه تو کی، دا احتبا ده، ښه شی دی. رسول الله به هم دا کوله، خو ها په یو جامه کې شي نو بیا جایز نه ده. اوس یو سړی دی، نه پرتوک شته او نه بل څه شته، او یو څادر یې د ځانه تو کړی دی، او هغه داسې کړي دي، نو ماما داسې خو یې کړي دي، اوس به داسې دغه شوي پریوتې وی لاندې به د هر څه دنیا دغه ته خلکو ته ښکاره شي. نو ځکه دا منې فرمیله چې اوس یو جامه نور پرتوګ او لنګ بل څه نشته، خالي دا یو څادر د ځانه تو کړی دی، نو بیا احتبا څه ده؟ منه ده. او کنه لاندې پرتوګ او دغه وي نو بیا دغه دی. مطلب دا دی چې د عورت د ښکاره کېدو خطرې نو بیا نه دي په کار، او چینی بیا جایز دي. و ان یحتبی الرجل، او بل دا دی چې احتبا وکړي یو سړی فی صوب واحد په یو جامه کې. او بل وعن الصلاة، او رسول الله منې فرمایلې ده د مانځنه بعد صبح پس د سبعی نه، هلکه چې سبعی روخته بس نوافل دا څه شو؟ دا منه شو، یې صرف سنت وکړه بس، نور به نوافل نه کوې. ولعصر، او پس د مازدیګر نه، هلکه د مازدیګر مونځ دې وکړه بیا به نوافل هغه نه کوې، اگر که هغه حرمین یو که بل ځای یو که بل ځای. باب صوم یوم النهر، دا باب دی د ورځې د روژې، د ورځې د اختر، هلکه د غټ اختر په ورځ باندې روژه دا څنګه ده؟ بالکل ناجایز ده، حرام ده. که یو سړی داسې چل کړي، نظر یې کړي، تا اوس ویلي دي چې زه به د الله دپاره د پیر په ورځ روژه نیسم، دغه را روان دا پیر به زه روژه نیسم، یا د الله دپاره دا میاشتې نه دي په پلاني تاریخ به زه روژه نیسم، او هغه تاریخ د غټ اختر ورځ راغلل، هغه د پیر ورځ د غټ اختر ورځ راغلل، نو څه به کې؟ که دې ته وګورې چې د غټ اختر ورځ ده او د غټ اختر ورځ باندې روژه نیول څه دي؟ منه دي، نو نیول نه دي په کار. رسول الله منه فرمیلې ده. خو که دې ته وګورې چې الله پاک څه وایي، ولیوفو نذورهم، هلکه چې منختی م کړي وي که نه، نو منختی سر ته رسوي، نو بیا د قرآن نه دا معلومیږي چې وینیسه، نو ته به څه کوې؟ نو ته داسې چل وکړه چې په دواړو باندې عمل وکړه، نن یې منیسه چې د رسول الله په خبره باندې عمل وشي، او چې بیا اخته روزي نو بیا د دې روزې قضیې راوړه. کدی روزه قضیه روړه چې منلې دی بی نو هغه ول یوفو نزوره هم په دې باندې معامل راشي. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن غنم بن جريج اخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعت بن خالد بن ابي هريره رضي الله عنه دا مخکې دا حدیث تر شوی دی. قال ابو هريره وي ينهى من بك ولي شوا عن صيامين د دو قسم روجونه. زمون په زمانه کې به منې کولی شوا د دو قسم روجونه. اوس د صحابه په زمانه کې به چې منه کېده نو چا به کوله؟ خو رسول الله به کوله کنه. ينهى منې به کولی شوا عن صيامين د دو قسم روجونه. رسول الله به وي د دو قسم روجې لکه منیسه و بیعتین او د دو قسم خرڅولونه. وی په بازار کې خرڅول او غشتل کوي خو د دو قسمه دا م کوي. د دو قسمو روجونه منې شوې ده او د دو قسمه خرڅول او غشتلونه منې شوې ده. اغه دو قسمه روجی سدی یو د واړه اختر د ورځې روجه او یو د غټ اختر د ورځې روجه. د دین رسول الله منی فرمایلی ده الفطر اغه دو ورځې سدی چې اغه د واړه اختر ورځ ده و النحر او د غټ اختر ورځ ده. معلومیږي دغه وخت کې خوراکونو له زور ورکوي هلته روجې دا منیسي. اغه دو قسمه بیع کمی دي والملامسه والمنابزه. د ملامسینه او د منابزینه د دینه منې فرمایلی ده دا هم دوه قسمه بیع وي. د جاهلیت په زمانه کې وي د جاهلیت داسې به دوکاندارو کپړه وی کت په کت باندې ایښې وه بنده. ګاک به راغی کمالې وایه کله به وی داخلم کله به وی داخلم کله به وی داخلم. خو ګورې دا به پابندي وه چې ګوتې ور نه وړې. که ګوتې به دې ور وړې بس وجب البیع و بیع وه بیا دغه وه واجبه وه. بس دی غریب به ورته کتل داسې کتل خو چې ګوتې به یې ور وړې بس بیا نه اغوشتونکي ته اختیار و نه بیا خرڅونکي ته اختیار و بس وجب البیع و بیع واجبه شوه. خیال لري رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لکه داسې مه کوې دا خو دوکه ده. ما ګوتې ور وړې او ستا کت په کت ایښې ده کیدی شي منځ کې پکې څه نقصان وي خراب وي نه شریعت دا وی پاک کلاوې که سر ته م وګوره او اخر ته م وګوره او منځ ته م وګوره او یو سیټ ته م وګوره او بل سیټ ته م وګوره. که دې ښه خوښه شوه واله او که دې ښه خوښه نه وه خانولي ته وایې کېږي ده نه لم خیال لدې دا دغه دی. نو دغه دی د ملامسې نه رسول الله منه فرمایلې ده چې بس ګوتې دې ور وړې بس. اول منابزه او رسول الله صلی الله علیه وسلم منې کړې ده د منابزې نه. دا منابزه هم منابزه دام د شریعت او د زمانې د جاهلیت یو بیعه وه. یو صورت دا دی ګاک به ولاړو دکاندار ته دا پسو خرڅې په لس روپۍ دا پسو خرڅې په لس روپۍ ښه په نه به ونه شي. دې به راپاڅېد ورو به یې غورځوله بس بیا دلې اختیار نو چې واخلي او که وی نه دي. نه نه داسې مه کوې هلکه دا په څو ده په لس. ګاک د ته ووې په نهه ورته وې ښځه په نهه به درکم که دې خوښه یي. ګورې اختیار ورکه که دې خوښه یي. اوس به هغه ځان سره سوچ وکړي چې ویلم که وینلم که نهه روپۍ د ته راوویستې چې واله ور یې که او که نه دنه روان شو. داسې یو پسې مه وایه چې هسې شی نه به یکې او بیا الی نه نه دغه دی مدلی خیال لري چې ده به ور وویشته نو دغه به یا دا یا داسې شی نه به پراتو شی نه هلکه دا په څو دي دا دام پلس روپے دے دام پلس دے دام پلس دے دام پلس دے دب کانی را واغش ورو بے غرزو چه دا کانی با پا کم او غرزه ده بس دا بده دو که پا خبا غرزه دلی اوم او که پا خراب با غرزه دلی اوم که پا خبا غرزه دلی و دکاندار ننشو ویلی او که پا خراب بانده با غرزه دلی ویلی که ستاتی که پی لگه دلی ده نرسل اسلام دا دینه دا کرده چه یو دا غم و لامسا چه بس کمشی پوره ده گوتی و لگه ده بس لازم او بل منابزا چې تیګه دې وروش وګورتل او په کومه باندې ورپرې وته بس اغسته د دې نه منې فرمایلې ده. حدث محمد بن سنا قال حدث معاذ قال ابن ابن عون عن زياد بن جبير قال حضرت زیاد وی جاء رجل راغي او سړی الى ابن عمر عبد الله بن عمر ته ګوره وته یو سړی راغی عبد الله ابن عمر ته تپوس ته کوي خو مسله د نه ده د بل چا مسله ده ښه خو دا سړی د بل چا دپاره تپوس کوي عبد الله ابن عمر ته راغی یو سړی چې دا سړی راغی نو څه ووې فقاله نو دې راتلونکي ووې دا به داسې نه وایې فقاله رجل فقاله دې راتلونکي ووې چې حضرته کیسه ده ته کوم رجل نظر ان يصوم يوما یو سړی نظر کړی دی د روزې د یوې ورځې رجل نظر ان يصوم يوما یو سړی دی هغه نظر کړی دی د روزې د روزې د یوې ورځې راوی وای اظنه زما په ګمان دی چې دا کمر ورځ قال اسنین د پیرو مثلا یو سړی دی هغه نظر کړی دی د ورځې د پیر هغه دا دغه کړی دی چې دی آینده پیر له به خیره سره زه دغه نیسم په ما نظر یې ومنه چې زه به د الله دپاره روژه نیسم هغه لانجه دا وه چې د پیر په ورځ دغه راغی دا غټ اختر فوافق دغه پیر موافق شو برابر شو یوم عید در ورځ د اختر سره د پیر پر ورځ باندې غټ اختر شو اوس څه کوو که دې ته وګورو چې نظر دی او د نظر پوره کول په کار دي نو په کارو چې روژه ونیسي د اختر پر ورځ خو که دې ته وګورو چې رسول الله نهی فرمایلی ده چې هلکه د اختر پر ورځ باندې دغه مه کوئ روژې مه نیسئ نو په کارو چې ویننیسو نو څه به کوو وینیسو چ عمل په قران مجید راشي کني ني سوچ عمل په حديث راشي فقال ابن عمر نو عبد الله ابن عمر وتوي سوتوي دي تا ګوري یو طرف ته د الله حکم دي د قران مجید بل طرف ته د رسول الله حديث دي فقال ابن عمر عبد الله ابن عمر وتوي امر الله تعالی امر کړی دی الله بی وفا این نظر پا پورا کولو دا نظر ولیوفو نزوره نزور ملک دا خلق دی خپل منختی پورا کی نو که دی تاو گوری چه نظر پورا کول پکار دی نو پکارو چه دختر پورا سړی رو جونی سی خب بل پلو ونه النبی صلی اللہ علیہ وسلم نهی فرمایلی دا رسول الله عن صوم هذا اليوم دا روجه دا دی رزینا کبل طرف ته ګورو رسول الله وی د اختر پر ورځ روژه منیسه دا وته وی د حضرت عمر صاحب څه مطلب دی یو طرف ته د الله حکم دی چې نظر پوره کې بل طرف ته د رسول الله فرمان دی چې د اختر پر ورځ روژه منیسه دا خبر عبد الله کوي مطلب د درسه دی د دم شک راغی چې څوک یو طرف ته د قران وینا ده بل طرف ته د رسول الله وینا ده زم په دې نه پوهېږم څوک دا وایي عبدالله صاحب حیران شو څوک دا وایي چې نه دا ورته طریقه ښیي طریقه هلکه د الله وینا د نظر پوره کې هغه هم پوره کول پکار دي د الله وینا باندې هم عمل کول پکار دي بل طرف ته رسول الله وایي د غټ اختر پر ورځ روژه مه نیسئ دا هم پوره کول پکار دي نو تاسو په دواړو عملو کې د سی وای نن روزه روزه ننی سما د اختر پر روز چې عمل په حدیث راشي او بیا خیر سره چې اختر تیر شي نو بیا دقیقه زیر وړه نو عمل به په دغه موشي په نظر پوره کول باندې خ وای خ دا لاندې شاګرد وای چې سمعت ابا سعید الخدری ما واوریدل د ابو سعید خدری نه الک ابو سعید خدری لوی شان والا صحابی دی انصاری خو ګورې څه معمولي نه دی ښه وکانه غزا او دې غزا ته تلو مع النبی صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام سنتی عشره غزوتن دولسو غزاګانو ته په دولسو جهادونو کې ابو سعید د رسول الله سره شمولیت کړی دی. قال ابو سعید وی سمعت اربعا ما اوریدلی دی سلور خبرې من النبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه د رسول الله نه مې سلور خبرې اوریدلی دی خو سر ډېرې زیات خوشحاله کړی یم فاعجبننی نو دغې سلورو خبرو زه خوشحاله کړی یم. هغه سلور څه دي؟ یو دا دی قال رسول الله وی لا تسافر المرأة په سفر دې نه ځي ښځه مسیرت یومین په مزل د دوو ورځو. اصل کې درې ورځې دي، د درې ورځو په مزل باندې تګه یعنی 48 میل دا خو بالکل حرام دی او د هغې نه کم شي نو مناسب نه دی. سفر دې نه کوي ښځه په مزل د دوو ورځو الا وما مراد د دوو ورځو نه د قافلې مزل لخه قافله چې قافله د دوو ورځو مزل د جز نه الا ومعها مگر وی به د دې سره زوجوها خاوند داغې او زو محرم یا زو محرم محرم داسې بنیادم چې همیشه د دې سره نکاح حرام وي. ښځې له دا مسله ده چې هر قسم ښځه یې ادې په سفر نه ځي په دوو صورتونو کې ولی جایز دي چې یا ورسره خپل خاوند دي په سفر کې یا ورسره داسې بنیادم وي چې هغه د دې محرم وي یعنی د دې ورسره همیشه همیشه نکاح دغه حرام وي. پلار یې دی، زوی یې دی، رور یې دی، کاکا یې دی، روارې دی. د حج مسله هم داسې ده، د عمرې مسله هم داسې ده. دا شو ولا صوم دا خو سفر شو کنه چې ښځه دې په سفر باندې بغیر د محرم نه نځي. ولا صوم دویمه او نشته دې روژه نیول فی یومین په دوو ورځو کې هلکه په دوو ورځو کې روژې نیول نشته. الفطر چې هغه د واړه اختر ورځ ده والاضحا او د غټ اختر ورځ ده دا دوه شو. ولا صلاته او نشته دې نفل منځ بعد صبح پس د سبینه الکه چې سبی روخته نوافل نور مه کوې حتی تطلع الشمس تر دې پورې چې نور روخیږي. ولا بعد العصر او نه پس د مازیګر نه دا یو شی دی ښه مازیګر مونځ شو نو بیا د هغې نه نفلونه رستو مه کوې حتی تغربه تر دې پورې چې نور پریوزي. او څلورم دا دی چې هلکه د عبادت په طور باندې د زیات ثواب حاصلېدو په طور باندې د یو جومات نه بل جومات ته مزه اوسې په لنډي کوتل کې یاره ځمه چرته روانې ځمه پېښور ته چې هلته په مابد خان جومات کې مونځ وکم روانې لاور ته څه شي لځې یاره هلته کې هغه دغه نه دی شاهي مسجد چې په هغې کې مونځ وکم هلکه ځان اسې کړی دې ته ضرورت نشته څه شي لګې ولې د مابد خان جومات ثواب چې دی نو د لنډي کوتل د جومات نه ولې څه زیات دی څه خو یو شی دی که نه دلته مونځ وکه ځان چټي کړی یا مثلا شاهي مسجد دی هلته کې نو په شاهي مسجد کې او په دې ځای جومات کې دغه دی یو شی دی. نو دا جوماتونو ته سفر کولو چې زما او په پلانې علاقی جماعت کې دغه کوم او په دی نیت کې چلته ماته ثواب میلو شي. یو خو که د سیل په نیت زیغه بیله ده، دا نشته دی، ثوابونه زیات نشته دی، د دې ځای جماعت او د هغې جماعت ثواب یو. دغه درې جوماتونو ته که سفر کوې نو کوې، یاره چرته ځې؟ ټیکټ دې راغشتې دی، مکې ته ځم، جمعې له ځم، خدای د له وس درکړی دی د کراچۍ سیټې، او ټیکټ راوالې چې ځم د جمعې لمونځ په دغه کې وکړو حرم کې. ډېره ښه ده، خدای دې بیا بیا بوسه، ځکه چې د کراچۍ د جومات او د هغې جومات سره فرق دی. هلته چې څومره ثواب دی هغه دی کې دلته نشته. یا مثلا ته ځې چرته روانې؟ یاره ځما اوس هلته کې نوکر مزدوران دي، وطن خلک دي، ځما مسجد نبوي ته هلکه مسجد نبوي ته سره ځې، د ریاض کې شي جومات دی، خو دې کې مونځ کوه که نه؟ وای نه، دا جایز دی، ځکه چې د ریاض د جومات او د مسجد نبوي سره فرق ډېر زیات دی، هغې کې ثواب دی. یا مثلا ته روانې چرته ځې؟ بیت المقدس ته ځم چې په مسجد اقصا کې مونځ وکم. ټیک ده، هغې ته دغه ځکه یاد دی چې ستاسو د علاقې د جومات او د مسجد اقصا د جومات مس کې ډېر فرق دی، د عبادت او د ثواب په نیتو د درې جوماتونو ته دغه کوې سفر کوې، د دې نه بغیر په نیت د ثواب او د اجر نورو جوماتونو ته دغه مه کوې چې خپل جومات پرېږدي او یا چې پلاني جومات ته ځم. ما وی د لړی کوتل او د پیښور جومات یو شی دی، د پیښور او د لاور جومات هغه یو شی دی. یو د جومات په حیثیت، یو دا دی چې د عالم په حیثیت یې کوې نو بیا خیر دی. یاره زما لاور لا پلانی عالم را روان دی، پلانی پیر را روان دی، هغه بیان کوي، نو ته صرف د جومات دپاره نه ځې، هغه دغه دپاره ځې، د بیان دپاره بیا صحیح ده، خیال دې بیا سفر جایز دی. نو بل رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا تشد الرحال، دا رحال جمع د رحل ده، د اوخ بار ته وایي، او نه به شي تړلې بارونه. ذکر د بارونو دی، مراد دی سفر دی، سفر سفر به نشي کولی الا الی ثلاثه مساجد، مگر درې جوماتونو ته. د دې دا مطلب نه دی چې یو ځای ته هم سفر مه کوې، مه مدرسې ته ځې او مه بل ځای ته ځې او مه بل ځای ته، دغه درې ځایونو ته ځې. نه، دلته مراد د جوماتونو مسله ده، ښه؟ د یو جومات نه بل جومات ته مه ځې، د لنډی کوتل د جومات نه پیښور ته ځې او پیښور جومات نه کراچۍ ته ځې، چې هلته الله ډېر اجر راکړي. هلکه په اجرونو کې سره دا ټول دغه دي، یو دي، یو جامع مسجد دی او یو د محلي جومات دی، هغې کې بیا لږ فرق شته. نو سفر الا الی ثلاثه مساجد، مگر درې جوماتونو ته سفر صحیح دی. المسجد الحرام، چې هغه مسجد حرام دی، والمسجد الاقصا، بل مسجد اقصا دی، و مسجدی هذا، و زما دا جومات بس دی. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و اجعل آخرتنا خيرا من الأولى.